دگربار دگربار ز زنجیر بجستم، از این بند و از این دام زبونگیر بجستم. فلک پیر دوتایی پر از سحر و دغایی، به اقبال جوان تو از این پیر بجستم. شب و روز دویدم، ز شب و روز بریدم، و از این چرخ بپرسید که چون تیر بجستم. من از قصه چه ترسم چو با مرگ حریفم، ز سرهنگ چه ترسم چو از میر بجستم. به اندیشه فرو برد مرا عقل 40 سال، به 62 شدم صید و ز تدبیر بجستم. ز تقدیر همه خلق کر و کور شدستند، ز کر و فر تقدیر و ز تقدیر بجستم. برون پوست در اون دانه بود میوه گرفتار، از آن پوست و از آن دانه چو انجیر بجستم. ز تأخیر بود آفت و تعجیل ز شیطان، ز تعجیل دلم رست و ز تأخیر بجستم. پی نان بدویدم یکی چند به تصویر، خدا داد قضایی که ز تزویر بجستم. ز خون بود قضا اول و آخر شد خون شیر، چو دندان خرد رست از آن شیر بجستم. خموش باش، خموش باش، به تفضیل مگو بیش، ز تفسیر بگویم، ز تفسیر بگویم، ز تفسیر بجستم. دگر بار، دگر بار ز زنجیر بجستم، از این بند و از این دام زبونگیر بجستم.